Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, alemlerin Rabbi olan Allah bizleri yaratmış ancak başı boş bırakmamıştır. Yeryüzünde kargaşa çıktığında, zulüm arttığında, İnsanlık onuru ayaklar altına alındığında rahmeti gereği müdahale ederek toplumlara elçi göndermiş ve kitap indirmiştir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın tüm insanlara tebliğ ettiği hak din kıyamete kadar geçerlidir. Kur'an içinde yer alan ilke ve yasalar tüm dünya insanlarının huzur ve refahı içindir. İşte program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Hepiniz sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre tahlili programlarımız devam etmekte. Geçen hafta Kafirin suresini işlemiştik. Bu hafta da sıraya göre Fil suresi olarak nitelenen surenin tahlilini rica edeceğiz konuğumuzdan. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fil suresi 19. sure inişe göre. Şimdi sureyi iyi anlamamız için önce bundan evvelki surenin ana hatlarını bir hatırlamamız gerekiyor. Kafirun. Şimdi biliyorsunuz Kafirun suresinde Cenab-ı Hak kafirlere karşı çok sert bir ifadeyle "Ey kafirler!" diye seslendirdi. Arkadan da dinde taviz verilmemesi gerektiğini, biraz onlardan biraz bunlardan yaşanmaması lazım geldiği noktalarında uyarıları oldu. Kafirlerin dini kafirlerin olsun, müminlerin dini de müminlerin olsun. Evet. Tarzında bir öz bilgi verilmişti. Ve demiştik ki kafirler o surenin inişine de gerekçe olarak hatırlarsanız peygamberle bir uzlaşma yolları arama noktası söz konusu olmuştu. Ama aradıklarını da bulamadılar. Allah peygamberimizi uzlaşmaya yöneltmedi. Evet. Ona izin vermedi. Evet. Daha sonra inşallah ileride Hud suresinde, Yunus suresinde, İsra suresinde falan göreceğiz. Resulullah bu işlerin de çok sıkıntısını çekti. Gönlünden bazı tavizler verilebilir mi falan geçirdiği anda da ayet-i kerimelerle Cenab-ı Hak hemen onu ikaz etti. Kendisine getirdi. Evet. Evet. Şimdi bu şartlarda kafirler umduklarını bulamayınca bu defa Resulullah'a karşı ve çevresindeki müminlere karşı şiddet uygulamaya başladılar. Fiziki şiddete başladılar. Evet. Şimdi tarihi kayıtlara göre Ukbe denilen adam mescidin yani Kabe'nin orada Resulullah'ı resmen boğmaya kalktı bu ara. Evet. Ukbe. Ve onun ötesinde ilk Müslüman olanlara, o zayıf insanlara çok işkenceler yapmaya başladılar. Taşlı, topallı, ölümüne, zulümüne, işte bunları biliyorsunuz yani öyle. Develere bağlayıp parçalama, hançerleme, mızraklama vesaire falan gibicesine, sıcağa yatırıp üzerlerine taş yığma falan, çeşitli işkencelere başladılar. Şimdi bu işkenceler karşısında ve taviz de alamayınca şiddeti artırdılar. İşte müminlerde ve Müslümanlarda bizim halimiz ne olur? Yani istifamı bizim oldu. Geleceğimiz ne olur? İstifamı evet. Oluşmaya başladı. Herkes geleceğini endişeli, karanlık görmeye başladı. Öyle diyelim. Evet. Şimdi daha ileride biliyorsunuz şeyler gelecek. Yani bu konularla ilgili Resulullah'a teminatlar gelecek. Bundan evvel de geldiydi hatırlarsan. Neydi o? Duha suresinde evet. Allah sana darılmayacak, terk etmedi, terk etmeyecek. Evet. Yani bu kervan yürüyecek demişti. Evet. Fakat bu ilçeler karşısında, işkenceler karşısında halimiz, müminlerin hali, bu garibanların hali ne olur gibi bir düşünce. Bir düşünceler. Normal o da insan psikolojisinde tabii ki normal. Tabii ki normal yani buna bir şeyimiz yok. Şimdi bu sıkıntılar ne haddeydi? Hangi safhadaydı? Şimdi çok enteresan. Bak şimdi bunu geriye dönük ileride Medine'de buna değinilecek bu safhalara. Orada Bakara 214'te şu ifadeyi göreceğiz. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetukum meselul lezine khalu min gablikum mesetumul be'sâhu ve tarrâhu ve zülzilû. Bak. Şimdi önce bize hitapla siz öncekilerin öncülerin, öncekilerin başına gelenler yaşadıklarını siz yaşamadan, sizin başınıza gelmeden cennete gideceğinizin hesabını mı yapıyorsunuz ki? Ya, öyle mi zannediyorsunuz? Güzel, yok. Güzel. Evet, yok öyle şey. Öyle sizde bir şeyler yaşamalısın ama bak işte geçmişe diyor. Mesetümül be'sâhu ve tarrâhu ve zilcülü. Onlara musibetler, sıkıntılar isabet etti ve sarsıldılar. Zülzülü. Zillete düştüler, evet. Tamam mı? Perişan oldular. Sizinki de ne ki? Ha, bak şimdi. Evet. İşte bu nokta işte o sarsılma noktası, musibetlerin, açlığın, susuzluğun, tecridin vesaire noktaları bu. Böyle bir halet, ortam içerisinde Allah'ın vahyi geliyor. Ne geliyor? Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Evet. Rabbin fil ashabına, fil ordusuna ne yaptı? Görmedin mi? Düşünmedin mi? Evet. Şimdi fil ordusuna evet. Rabbin ne yaptı? Görmedin mi? Düşünmedin mi? Burada genel kabul üzerinden önce bir yürüyüş yapalım şöyle, sonra ince ayrıntılara tabii. Geçeceğiz. Şimdi ashabı fil, yani tarihi kaynaklara göre. Öyle diyeceğim ben şimdi şeyde. Fil askeri açıdan kullanılan en büyük silah. Tabii o zamanki araç. Yani, yani bugünün hani tankları var ya. Ona benzer. Ona benzer yani. Ona benzer. Bugün bir orduda hani tank neydi neyse. Evet, bir silahtır. He, ama eski çağlarda, orta çağda, ilk tabii. Çağda da fil askeriyenin en güçlü şeyi, tabii. Aracı. Yani onu zırhla kaplıyorlar. Önüne ne gelirse devirip şey yapıyor. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Evet. Vuramıyorlar, deviremiyorlar. O da ezip ezip geçiyor. Yani filli ordu, öyle diyelim. Devamlı galip gelen ordu. Evet. Yenilmez bir ordu, öyle diyelim. Ama Allah senin Rabbin diyor. Bak sen, senin Rabbin. Daha bak burada da tekrar bir dişeye daha dikkat edeceğim. Daha Allah denmiyor burada. Hep senin Rabbin. Çünkü ilk şeylerde İslam'da Mekkelilere öğretilen neydi? Rablik. Allah'ı kabul ediyorlar ya. Rablidir. Evet. Ama Rabliğini kabul etmiyorlardı. Ama işte Rab vurgusu ondan. Bu evet. Bir algı operasyonu olarak böyle gidiyor. Rab yerleştiriliyor. Hep Rab diyor. Evet. Hep Rab diyor. Senin Rabbin Fil ordusuna ne yaptı? Yani o yenilmez orduyu ne yaptı? Bak, yani herkesin yenilmez dediği orduyu ne yaptı? Evet, şimdi ne yaptı? Şimdi okuyalım bakalım oradan. Bir zahmet. Şimdi değil mi? Efendim? Tabii, okuyuver bir zahmet. Rabbin filli orduya nasıl etti görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerlerine onlara pişmiş taşlar ile birlikte iri taneli yağmur yağdıran öbek öbek bulutlar boran gönderdi de onları bir yenik bitki yaprağı gibi yapıverdi. Evet. Evet. Onlar filli ordu, fillerine güvenirken Cenab-ı Hak lav, boran, fırtına, tamam mı? İri taneli yağmurları yağdırıyor. Boran diye tabir ediyoruz biz ona. Onların üzerine şey yapıyor. Onları orada perişan ediyor. Onları yenilmiş ekin, bitki şeyi gibi, başın koparılmış gibi benzetmesiyle onları perişan ediyor, yendi. Burada Müslümanlara verilmek istenen şey ne? O günkü başta Resulullah'a verilecek şey. Bak o yenilmez denen orduyu Allah diledi, yağmuruyla, taşıyla, yani curuf taşlarıyla onları orada perişan etti, mahvetti. Evet. Öyleyse burada verilen mesaj şu, size karşı direnen, şimdi siz garibansınız, güçsüzsünüz, sizi öldürmek isteyen, sizi yok etmek isteyenler güçlü ya. Size zulmediyorlar. Size zulmediyorlar ya. Onları da biz perişan ederiz. Onun garantisi var. Onun garantisi. Bu orada. Burada. Orada onlara umut veriliyor. Onlara şey yapılıyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz ileride Cenab-ı Hak bu konularla ilgili daha başka ayetlerde şimdi gelecek. Mesela Maide 67'de ey Resul bak Rabbinden sana indirilerin tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Evet. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Çok net bir ifade. Şüphesiz Allah kafirler toplumuna kılavuzluk etmez. Evet. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ne güzel bir vaat. Şimdi burada elem tera keyfe feala rabbike bi ashabil fil derken buradan bir örnekleme verildi. Bunların bak ileride bu ayetler hep tefsiri olacak. Tefsiri olacak değil mi efendim? Yani onlar hep tefsiri olarak ileride gelecek. Evet. Mücadele 20-21'de Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Tamam. Elçiyi yok etmek istiyorlar. Elçiye inananları yok etmek istiyorlar ya. Evet. Evet. Yapabilirler. Onlar en alçak adamlar. İşleri var. Evet. Ama Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Peki. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Evet, o kesin. Evet. Evet. Şimdi bak bunlar hep tefsir ediliyor. Şimdi yine Saffat 171-173'te ve andolsun ki gönderilen kullarımız yani elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Neymiş o söz? Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendileridir. Tabii. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendileridir. Evet. Evet. Tefsir bu şekilde olacak. Ha. İşte. Evet. Yine Mü'min 51-52'de bakayım. Şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere bugüne de var bak. Bugüne de var mesela. Şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kalktığı şahitlik edecekleri günde kesinlikle yardım ederiz. Evet. Bugüne de var mesaj. Çok güzel. Evet. O gün şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere özür dilemeleri yarar sağlamaz. Ve onlara dışlanarak mahrum bırakılma vardır. Yurdun en kötüsü de onlar içindir. İşte burada hani safların ayrılması lazım geldi dediğimiz şey de şu. Tüm Müslümanlar bundan evvelki programda dediğimiz gibi bir defa iman nedir, küfür nedir, şirk nedir, nifak nedir? Bunları iyiden iyiye şey yapıp bulunanlardan kendisini temizlemesi lazım. Önce kendisi. Evet. Tabii ki. Şimdi biz bu şeyde yani çok mücadele ediyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Ama adam öyle bir şey yapıyor ki, şimdi tuhafınıza gider, önce yazmış, kitap istemiş, takdirler yazmış şey ama sonradan diyor ki sen mezhepsizin birisin, ben senin kitaplarını okumam diyor. Sen diyor, şimdi öyle bir şey ki, mezhep kabul etmiyorsun, şeyhleri kabul etmiyorsun, gavsları kabul etmiyorsun, onlara saygı duymuyorsun hazretleri falan diye. Şimdi bu hazretlere doğru meseleyi getirmiş. Onun için diyor, biz seni sevmeyiz, saymayız, küfür müfür hani şey yapıp gidiyor. Şimdi burada bu ayeti, bak iyi şey yapsınlar, şirkten kurtuluşun yolu yok. Allah onu lanetliyor. Bak şu, bu ayette şimdi hatır bir şey geldi. Evet. O gün şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere özür dilemeleri yarar sağlamaz. Çok açık. Ve onlara dışlanarak mahrum bırakılma vardır, lanet vardır. Mahrum bırakma, dışlanma, lanet sözcüğü. Lanet. Biz lanet deyip geçiyoruz ya. Dışlanma. Lanet demek, lanet olsun demek değil yani. Tabii. Bak bunu. Dışlanma, Allah'ın rahmetinden yararlandırmama vardır. Öyleyse bunları şey yapsınlar. Mezhep tutkusu, bakın, mezhepler İslami değildir, Kur'an'ı değildir. Evet. Bak bunları hep özetle söylüyorum, bunları hep herkes araştırsın. Şimdi tutturuyorlar özellikle bizi ehli sünnete karşı, evet, ehli sünnetlikle şey yapıyorlar. Ehli sünnet diye bir mezhep yoktur. Yok. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi vardır. Ehli sünnet vel cemaat mezhebi Muaviye'nin mezhebidir. Ona uyanlar Muaviye'nin dinine uymuş demektir. Allah'ın diniyle uzaktan, yakından bir alakası yok, yoktur. Bu mezhebin en büyük özelliği, herkes bunu iyi yazsın, iyi öğrensin. Hmm. İslam'ın öngördüğü, İslam'ın en büyük esaslarından bir tanesi şura'dır. Şura, tabii. İslam'ın öngördüğü, Allah'ın öngördüğü şura sistemini kaldırıp, onun yerine icma sistemini koymuştur. Evet, tamam, şura yerine icma. Şura yerine icmayı getirmişlerdir. İcma, akıllı akılsız, silah zoruyla, şuyla buyla milletin suskunluğundan istifade etme, onlara bunu kabul ettirtmiş saymadır. Ve onun içinde mesela Muaviye'nin, oğlu Yezid'in vesaire gibi o devlet sisteminin tamamı İcmaya dayanır. Doğru. İslam'a da dayanmaz, şura'ya da dayanmaz. Evet. Ama millete bunu getirdiler. Millet ehli sünnet deyince sanki peygambere uyanların mezhebi gibi almış. Halbuki yok. Muaviye'ye uyanların mezhebi demektir yani. Evet. Anlatabildim mi? Bunu da şey yapayım. Öyleyse tamamen şirktir. Kendilerini kurtarmanın yolu, korkmasınlar. Uyarlarsa Allah müminleri koruyacaktır. Allah'ın burada vaadi var. Onların da vaadi vardır. Öyleyse Allah diyor filli orduya ne yaptı? Bir düşün. Düşün. Şimdi burada genellikle bazı ayrıntıları da vereyim. Şimdi biz klasik kıraatta ve klasik şeyde ashab-ı fiil diye okuyoruz. Hı. Fil, bildiğimiz fil hayvanı var ya. Evet, o anlamda. O anlamda. Fakat bunun bir başka inceliği daha var. Hı. Bunun feil diye kıraatı da mümkündür ve okunur. Feil. Ha, feil olarak da okunabilir. Ben bunu 100. programda anlattıydım. Canlı yayında anlattıydım. Evet. Feil, aptal demek. Evet. Ahmak demek. Bakın şimdi. Aklını kullanmayan demek. Tekrar edeyim. Evet. Akıl kullanmamanın karşılığı ne? Aptallıktır. Delilik değildir. Bakın delilik tabii ayrı bir özelliktir. O yani o tabii şey olarak. Tabii. Akıllı yani delinin akılla bir alakası yok, yoktur yani yok, o fark. Aklın karşıtı, akıl kullanımı karşıtı aptallıktır. Aptallık. Fil denmesinin sebebi de fil aslında akıllı bir hayvandır. Yani belirli otları veyahut da uzun çalları şey yap, ip bile örebilir. Yani böyle şey yapar, kullanabilecek kadar. Aklı, zekası olmasına rağmen bunu kullanmayan bir hayvandır. Yani Allah'ın kendisine verdiği nimetleri kullanmayan, yerine getirmeyen bir hayvandır. Çok enteresan. Ya, tamam mı? Evet. Bu yani filin özelliklerini incelediğiniz zaman filin akıl, zeka seviyesinde ne kadar yani ileri seviyede bir hayvan olduğunu herkes bilir, herkes görür. Ama fil bunları kullanmıyor. Onun için de file yani fil denmiştir, öyle değil. Feil oradan çıkıyor. Feil oradan şeyden gelir. Şimdi burada önce bu ayetler çerçevesinde bunun fil olduğunu ele alalım. Şimdi bu fil olur mu? Bundan şey yapalım. Birincisi, fil olur mu? dediğimiz zaman bunu da bir düşünmek lazım geliyor. Tabii ki, yani tabii her ki. Müslümanın düşünmesi lazım. Tabii. Neden düşünmesi lazım? Çünkü Esbab-ı Nüzul'de bu olayla ilgili anlatılan olayda biliyorsunuz şeyde şöyle Ebrehe. Herkes Ebrehe yani Yemen tarafında evet. Sana'da bir kilise yapmışlar. Habeş valisi değil mi o? Evet. Bu kiliseye hakaret edilmiş. İçine hani pislik evet. atılmış vesaire falan filan. Millet orayı ziyaret eden olmuş. Hani din sömürüsü var ya işin tabii içerisinde. Işte, sömürmesi, din evet. sömürülemez olunca evet. neden sömürülemiyor? Halk Mekke tarafa gidiyor da yani dinin kaymağını Mekkeliler yiyor. Evet. Tamam mı? Biz niye için yapalım? Gidelim de Mekke'deki o dinin sömürüldüğü, alet edildiği, yapıldığı yer var ya, oraya bir yok edelim, hakile yeksan edelim de oranın rantı bize gelsin, hesabı oradan Kabe'yi yıkmaya orada gelir. Evet. Yemen'den şeye gelir. Söyle. Mekke'ye gelir. Mekke'ye gelir. Hı. Yemen'le Mekke'nin arası Arabistan coğrafyasında filin seyahat edebileceği bir yol mu değil mi? Orada fil yaşar mı yaşamaz mı? Perişan olur fil. Soru bırakıyoruz. Yani düşünmek lazım. Geçiyoruz, tamam mı? Öyleyse bu ayetteki fili fil olarak mı ele alacağız? Yoksa? Fiil olarak mı ele alacağız? Ya. Fail olması tamam, lazım. Tamam. Ashab-ı fail dedin hani dediğim gibi. Kur'an-ı Kerim biliyorsun ashab-ül cennet. Şimdi ashab yaran demekti biliyorsun. Dost demekti. File yakın olanlar, fille ilgili şey olduğu zaman şey yapılır ama burada bir de ashab-ı meşeme, ashab-ı meymene diye sıfatlar vardı. Ashab-ı meymene neydi? Uğurlu insanlar, uğursuz ama bu halkın arasındaki şey değil. Yani evet. Psikolojik olarak hani uğurluktu, uğursuzluktu falan anlamında tamam. değil. Orada neydi? Kafirlere ashab-ı meşeme deniyordu, müminlere de ashab-ı meymene deniyordu. Yani işi sağlama almış olanlar, ashab-ı meymene işi meymene. Sağlam, sıkı tutanlar demek yeminden de. Ötekiler de işi boş vermiş adamlar, lakayt evet. adamlar demek. Bir yön anlamıyla da öyle. Şimdi burada da ashab-ı fail dediğimiz zaman böyle aptallar grubu. Evet, o anlama geliyor. Aptallar grubu diye de bir şey var. Şimdi ikinci şeyle burada anlatılan olay. Bunu biz uzun uzun yazdık. Burada işte Allah'ın onların üzerine sürü sürü tayır yolladığını ebabil yani bunu da ebabil kuşları diye kuş de diyorlar. Şey yaptılar biliyorsun ebabil kuşu. Ebabil kırlancın büyüğüymüş. Evet. Böyle şey olarak. Ve oraya yolladığını işte halkın genel inancında onlar yerden taş alırlarmış. Yükseliyorlar. Yükseliyorlar. Ondan sonra hani uçaklardan bomba yağdırırcasına onların üstüne taşı yağdırırlarmış. Hatta o taş kime hangisinin üzerinde yazarmış. Bu taş falan insana, bu taş falan insana taş, böyle yani ona yazılıymış. Sescil ifadesinden de hani bunu şey yapıyorlar. Arkadan da oradan tepeden vurduğu zaman alttan tabanından da çıkıyor. Bu çıkıyormuş. Çok kuvvetli. Falan gibicesine. Evet. Bunlarla ilgili tabii çok şey yapılmış. Evet. Yani bunun en büyük sebebi de ashab-ı fil dersen böyle bir olaya mal edersin. Ashab dediğin mal edersin ve olayı Mekke müşriklerinden uzaklaştırırsın yani, tamam mı? Evet, yön sapıyoruz. Ha, evet. Orada doğru. Esas hedef kitle iken ortadan evet. kalkmış oluyor. Kalkmış olacak. Halbuki ashab-ı fil dediğin zaman aptallar grubu dediğin zaman tam neden tutuyorum. Aptal grubu anlatacağım onu da. Evet. Neden aptallar grubu? Neden Allah Mekkelilere aptallar diyor? Evet. Veyahut da neden bugün hakiki mümin olmayanlara aptal denebiliyor? Evet. Tamam mı? Yunus. Yani şimdi onların şeylerini biraz sonra başka ayetlerden de göreceğiz inşallah. İnşallah. Ama işte burada sureyle ilgili yani kısa ayetlerden şey yapılıyor da çok ayrıntılı sözcük anlamlarından sapmalar, öz anlamlarından kaydırmalar falan noktalarıyla çok şeyler var. Birincisi tayır sözcüğü. Tayır, evet. Tayır sözcüğü, hani tayran ebabil. Ebabil, yani dedim kuşa mal edilmiş. Kuş. O, halbuki sürü demek o. Ebabil sürü anlamı grup, değil grup mi? Demek. Ebabil grup demek, yani grup grup demek. Tayır kuş demek değil sadece. Uçan şeylerin tümüne kuş denir. Her türlü. Bulu'da da kuş, tayır ifadesi kullanılır. Uçan tozlara da yani tayır ifadesi hayır kullanılır. Tamam mı? Sadece kuşa denmiyor. Sadece gelmiyor. Kuşa denmez yani. Kuşa indirirsen ötekini de kuş sürüsü yaparsın. Olur, tabii. Veyahut da tayırı kuş yapar ondan bedel olarak ebabil kuşları derler. Ebabil kuşu yani denir. Teknik olarak evet. Böyle bu ayrıntılarla sözcükleri değiştirtirler. Şimdi burada ve onlara atılan taş ve onların da dediğim gibi yenilmiş ekin gibi bırakıp gidilmeleri. Bırakıp gidilmesi, evet. Buradaki anlatılan şey bu. Burada işin özünde Müslümanlara verilen mesaj zayıf olsanız da az olsanız da Allah sizi koruyacaktır. Onlar size hiçbir şey yapamayacaklardır. Ve onlar bassız kalacaklardır. Hani şimdi oradaki asfim mekul, yenilmiş ekim parçası, ot parçası dediğimiz zaman şimdi bir çiçeği veyahut da bir yani ekini, arpa vesaire onu şey yapacak olursak üzerinde başağı vardır tabii, değil mi? Tabii. Bir hayvan gelir onu koparır, onu alır, yani, yeyiverir. Orada şey sapı kalır, sapı koku kalır yani tamam mı? Aynı onun gibi. Yani o artık hiçbir işe yaramaz. Ona anız deriz yani. O tekrar toprağa devrilecek nadasla da o orada hani gübre olacaktır. Başka bir işe yaramayacaktır. Evet. Öyleyse evet. Burada surede verilen mesaj bu. Biz şimdi bu suredeki öz anlamlarıyla ilgili ana ayrıntıları evet. Tek tek ele alalım. Bu ana ayrıntıları ikinci bölümde yapalım efendim. Bir kısa ara vermemiz gerekecek. Yapalım. Öyle. Teşekkür olur, ederiz efendim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Fil suresinin tahlilini yapıyordu. Ana ayrıntılarının bu bölüm yapılması konusunda kendileriyle anlaştık. Efendim buradan devam edelim lütfen. Evet. Şimdi buradaki pişmiş taş. Pişmiş taş. Pişmiş taş ifadesi var. Bir de hani tayrı şey yaptım ya. Evet. Bu hicaretin taş demek. Siccil hani bunu şey yaptık başka ayetlerde de bunu göreceğiz. Bu bazı kavimlerin helakında da aynı şeyleri. Bunların şeylerini şöyle anlatayım. Taş ama pişmiş dediğimiz zaman bunu diğer peygamberlerde Lut'ta, Hud'da falan bunları şey yaptığımız zaman lav var ya, yani yanardağdan hani çıkmış çuruk var ya sağa sola, şey, ya, ateşten evet. Geçmiş lav şeyleri var tabii. Ya. Bunlar onlar. Evet. Ve burada termihim sözcüğünün bir de remiye şeyinden iri taneli yağmur anlamı vardır. Sadece atmak. Yani biz hep rameyi atma anlamından rameye olarak atma anlamından şey yapıyoruz. Hatta mermi sözcüğü var ya. Mermi evet. Atılan demek. Mermi atılan de rameye yani. Fiilinden gelir. Yani tamam mermi sözcüğü de oradan gelir. Rameye şeyine. Ama bir de ramiye dediğin zaman iri taneli yağmur yağdıran bulutun da adı olur bu. Bulutun ve mı? Böylece termihim bir hicaretin dediğimiz zaman onlara taşlı olarak taşla karışık iri taneli yağmur yağdıran bulutlar anlamına geliyor. Buna da boran diyoruz, hani biliyor musun? Boran. Boran. Bu da genellikle boran, yani zaten normal olarak lügatlarda da bilinir, halkta bilinir. Genellikle çöller yöresinde yapılan olan bir yağmur. Afat türü. Tabii öyle diyorum. Yani evet. Öyle, yani doğal afet. Doğal afet. Doğal afet türüdür bu da. Bu doğal afeti de dediğim gibi oralarda şey yapıyor. Burada halkın içerisine bir şey nokta daha ben burada hani belirtmiş olayım. bu olabilir mi? Bu da olabilir diyorduk. Neden olabilir? Biliyor musun şimdi böyle neden olabilir? Çünkü bugünkü bilimin, yani coğrafyanın, jeolojinin bildiği şeyde o yörelerde sönmüş, çöl şeyiyle aşınmış, yıpranmış çok yanardağ ağızları var. Yani orada lav merkezleri var. Evet, kraterler. Yani. Kraterler artık o hani tepede değil de hani düzleşmiş. Ama bugün uzaydan falan görünebilen, bilinebilen kraterler var. Da vardı. O ilk orta çağda da bu peygamberimiz döneminde falan varmış zaten. Evet. Zaten şimdi şöyle bir olay daha var. Ben burada bir çözüğün üzerine daha öncelikle durayım. Şimdi peygambere elem tera keyfe diye elem tera diye başlıyor. Tera. Şimdi tera görmedin mi demek? Yahut da düşünmedin mi demek? Her ikisinin de ben burada belirteyim. Duymadın mı demiyor bak. Evet. Bak, peygamberimiz şimdi gördü. Peygamber şimdi bunu şey yaptığına göre, görmedin mi dendiğine göre, anlatabildim mi? Bu çok müşahhas ve kimsenin inkar etmediği bir olay olması lazım. Ki öyle denesin. Bir, öyle bir olay. Evet. Yani kimsenin inkar edemeyeceği, yatsımayacağı bir olay. Ki görmedin mi? Evet. Veyahut da bunu bir başkasına peygamber bu ayeti okuduğu zaman yok ya ben öyle bir şey görmedim der geçer gider. Ama denmediğine göre bu suret topluma anlatıldığı zaman, tebliğ edildiği zaman kimse buna itiraz etmediğine göre bununla ilgili belirli bir bilgilerin de olmuş olması lazım. Evet, itiraz edemiyorlar. Yani şimdi bunu tarihçilerin şey yaptığına göre Resulullah'ın o dönemde şimdi bu olayın, yani fil olayı dediğimiz olayın olduğu sene peygamberin doğum senesi olarak da kabul edilir. Ben onun da malumat olarak şey yapayım. Peygamberimizin işte o gün takvim tutulmuyor. Hani şu olarak ne zaman doğdu denecek olursa peygamberin işte fil senesinde doğdu gibi bir söylentisi de var. Şimdi o zaman bu ayetler geldiği zaman peygamber 40 yaşında peygamber olduğunu düşünecek olursak, o sene doğduğunu düşünecek olursak ve 5 sene de geçtiğini düşünecek olursak, yani bu olaydan 45 sene geçmiş oluyor. 45 sene gibi şey oluyor. Ve böylece o zaman bu olayları görmüş, yaşamış, hatta Yemenli olup da o taşlardan, o yanıklardan, hani taşların şeyinde nasırlı, izi kalmış, yaralı, bereli adamların varlığına toplumda şahit olanlar da varmış. 45 sene gibi zaman zarfında. 45 zaman o zaman görmüşler yani. Mesela şimdi öyle düşün ki yani o gün için 15 yaşında, 20 yaşında bir adamın 60-70-75 yaşlarında olabilir. Falan olduğu olacağını da düşünecek olursak, onun için bunun görgü tanıklarının varlığından da hareketle görmedin mi denebilir. Denebilir. Yani çok eski olsa hani duymadın mı denir. Ve şimdi peygamberimize tutup da mesela İsa ile ilgili, Musa ile ilgili veyahut da Mısır medeniyeti ile ilgili firavunlarla hiç görmedin mi diye bir ifade yok. Yok. Çünkü onlar çok eski. Yani onlar çok eski. Yani onlar onu peygambere kendisi Cenab-ı Hakk'ın vahiyle geldiği, vahiyle getirdiği şeyler olacak. Şimdi onun içi de burada görmedin mi deniliyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman işte dediğim gibi bu sure Resulullah'a verilmiş bir güvence. Tamam. Müminlere verilmiş bir güvence. Sizin karşısınızdakiler ne kadar güçlü orduları olursa olsun, tamam mı? Allah onları sizin karşınızda yok edecektir. Evet, evet. Mesajı burada verilmekte. Şimdi gelelim aptallar noktasından izahına. Orası çok önemli. İkinci izah tarzı yani, değil mi? Şimdi, İkinci bir şey. Buna bir üç nokta şey daha getireceğiz Allah'ın izniyle. Buyurun. Evet. Mekkelilere şimdi Mekkelilere aptallar diyor. Ashabu feil diyor Cenab-ı Hak. Evet. Öyle diyelim. Fiili feil okuyoruz. Ashabu feil de biz bunların Mekke müşrikleri olduğunu iddia ediyoruz. Tamam. Şimdi neden aptallar? Yani Mekke müşrikleri neden aptal? Veyahut da tüm müşrikler neden aptal? Şimdi oraya da geleceğiz yani. Bir de o var tabii ki. Evet. Birincisi, Yasin suresinin 1 ile 6. ayetlerinde, evet, bak, ataları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu, duyarsız, kendisiyle uyarasın diye en üstün, en güçlü, en şerefli, yenmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin indirdiği yasaları içeren, bozulması engellenmiş Kur'an kanıttır ki Allah, hı, Mekkelilere duyarsız toplum diyor. Hı. Duyarsızlık, ilgisizlik, evet, meraksızlık, evet, bak tamam mı? Ot gibi yaşamak diyelim ona. He. Aptallık mı? Aptallık yani. Allah Yasin'de, evet, onlar için duyarsız toplum, gafil, evet, diyor, tamam, evet, mı? Gafil, duyarsız demek, ilgisiz demek. Evet. He. Bunun tersten anlatımı nedir? Aptallık mı? Aptallık. Evet, evet. Şimdi Necim suresinin bundan sonra, hı, birkaç Necim sure sonra gelecek. Tamam. Onun 61. ayetinde Mekkelilere şu denecek. Evet. Ve siz aklını, evet, gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. Çok açık. Bak burada Allah-u Teala şey yapıyor, işte açıdan açıya söylüyor. He. Aklınızı gereği gibi kullanmayan. He. Aklını diyor, gereği gibi kullanmayan nedir? Mekkeli müşrikler. Nitelik, aptallar. nitelik. Ahmaklık. Ahmaklık, aptallık. Evet, tamam. Evet. Eskiden hamakat diyor, değil mi? Hamakat. Ama şimdi zaten şeye aptallık oradan geliyor. Ahmaklık, hamakat öyle hamakat gelir de. Evet. Şimdi hatta şey de, bunu belki izleyicilerimize anlattıydım. Bir güzel fıkrayla ben bunu 100. programda ben anlattıydım. Orada. Hatırladın mı bilmiyorum. Evet, canlı programda. Şimdi canlı programda. Şimdi okumuş yazmış, hani bir unvanlı adam, karı koca, böyle bir tımarhanenin, diyelim ki eski Bakırköy'deki akıl hastanesinin kenarından geçerlerken arabaları bijon sıyırmış. Evet. Ve orada kalmışlar, şaşırmışlar. Akşamüstü ne yapacağız, ne edeceğiz falan derken içeriden hastanın bir tanesi onlara bakıyor. Onlara bakıyorken gelmiş, ne oldu beyim demiş içeriden, tel örgünün içinden. Demiş ki arabamız bijon sıyırdı demiş, burada hani kaldık. O zaman demiş, şey yapsanız ya demiş, gidin demiş öteki tekerlerden birer tane bijon alın, bak, bu arabaya takın, 3 bijonla demiş şehre kadar gidersiniz, şehre de gidersiniz, eksik bijonlarınızı alırsınız, hepsini tamamlarsınız. Pratik bir zeka. Pratik bir şey, bunu şey yapın. Adam demiş ki, yahu sen bu kadar akıllısın da demiş, burada ne işin var demiş. O demiş ki, ben aptal değilim demiş, ben deliyim demiş. Hastayım ben. Tabii ki. Ben deliyim demiş. Ayrı bir şey. Yani, tamam, ben hastayım. Aptal değilim demiş. Tabii. Bu şeyden işte, bu ayrımı da anlatayım diye. Güzel bir burada misal efendim. Misalle bunu şey yaptık. Evet. Şimdi evet, siz aklının gereği bir kullanmayan kimselersiniz. Kimeydi bu ifade? Mekkeli müşriklere. Mekkelilere. Bakara suresinde, bu yüzden onlar akıl da etmezlerdir. Akletmezler. Evet. Bak şimdi müşrikleri anlatırken, şimdi bak 171'de kafirlerin Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan kişilerin hali, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyen şeylere çoban haykırışı, karga haykırışı yapan kimsenin hali gibidir. Çok güzel. Çok güzel. Sağırdır, dilsizdir, kördürler. Bu yüzden onlar akıl da etmezler. Evet. Maide 58'de akıllarını kullanmayan bu bir toplum olmalarındandır diye yine müşriklere, kafirlere Allah aklını kullanmayanlar şey yapar. Var. Evet. Tamam mı? Evet. Haşr 14-16'da böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ve böylece Allah'ın anlattıklarına göre, Allah'ın koyduğu ifadelere göre, burada da görüyoruz ki, evet, Mekkeliler din, iman, Allah, Allah'ın ilahlığı, Rablığı konusunda akıllarını kullanmayan bir topluluk. Evet. Dolayısıyla ahmak bir topluluk, aptal bir topluluk. Allah da onlara ashab-ı feil diyor. Ne güzel bir sanat ya. Tamam mı? Çok güzel bir sanat. Şimdi, evet. Ashab-ı feil diyor. Diyor. Tamam mı? Aptallar grubu diyor. Evet. Öyleyse bugün de Kur'an'la ilgili, Resulullah'la ilgili, Allah'la, Allah'ın Rabbi ile ilgili aklını kullanmayan, evet, kafasını çalıştırmayan toplumlarda nedir? Ashab-ı feil'dirler. Tamam. Aynen. Şimdi aynen, tamam. Bu anlam şeyi içerisinde. Hı. Bak şimdi. Gelelim. Orada ne diyordu? Sürü sürü. Hı, evet. Ebabil, yani Tayran, evet. Ebabil, uçanlar yollamıştı diyordu. Öyle mi? Evet. Şimdi göbek. Bunun da Kur'an'dan bir onayını almamız lazım mı? Ki tefsiri öyle yapalım. Tabii ki. Yani bunu derken kafadan gitmiyoruz. Yani doğru. Kur'an'dan bu niteliğini şey yapıyorum. Ebabil sürü sürü demekti. Evet. Şimdi Ebabil. Kur'an'da Mürselat suresi var. Ver Mürselat'ı Urfen. Mürselat, evet. Mürselat yollanılanlar. Urfen öbek öbek demek. Öbek öbek, orada öbek öbek geçiyor. Ha, öbek öbek, tamam mı? Küme küme, necim necim gönderilip. Hı, küme küme, necim gönderilip. Evet, onlara gönderilen. Tamam. Yani Mekkelileri, bakın şimdi burada çok önemli bir nokta var. Hı. Mekkeliler, o yollanan şeyler değil, ne oldu? Ayetler. Yenmiş ekin gibi olacaktı. Perişan olacaklardı, tamam mı? Evet. Perişan eden neydi? Öbek öbek gönderilenlerdi. Öbek öbek gönderilenler neymiş? Kur'an ayetleri. Kur'an ayetleri. Evet. Mürselat 1 ile 7. ayette küme, evet, küme. Tamam. Önüne gelen deviriyor. Evet. Şimdi bak, şimdi arkadan önüne gelen daha devirmesin. Öyle mi? Keasfin mekül diyeceğiz. Hı. Bak, keasfin mekül. Yenilmiş, ha, ekim parçası diyecek ya. Tamam. Onu nereden alacağız? Bunu Kur'an'la Mekkelilerin yenilmiş ekim parçasına döndüğünü, perişan olduklarını nereden anlayacağız? Ha, Naziat suresinden. Bak, Naziat. Şimdi. Bak, Naziat suresinden anlayacağız. Bak, evrendeki çekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti, yıldızlar, galaksiler, güneş, ay ve bunların kendi eksenlerinde ve bağlı olduğu yıldızlar çevresindeki yörüngelerde yüzmesi. Bu sayede gece, gündüz ve diğer yaşam koşullarının, metcezinin gece, gündüzün mevsimlerinin oluşması kanıttır ki diye biliyorsun. Hı. Oradan şey yapıyoruz ve Cenab-ı Hak bu ayetlerin şeyinde, şimdi ikinci anlamak şey ettiğimiz zaman şöyle ifade ediyorduk bunu. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için sürekli sıkıntı, bunalım ve vicdan azabı vesilesi olan, müminleri hem kolay hem kolaylaştıran, onlara müjdeler veren, onların mutlu olmalarını sağlayan, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşıp duran, hep öne geçen, önemseten ve kişisel ve sosyal tüm işleri ayarlayan, her işe ait emirlerin, yasaklarının olması, ilkeler koyan Kur'an ayetleri kanıttır, kanıttır ki. Orada demektir ki Kur'an ne yapıyormuş? Akıl önüne anladım. Geleni, evet, deviriyor. Deviriyor. Önünde hiçbir şey bırakmıyor. Evet, evet, evet. Yani bunun karşısında durmak kafirlerin kesinlikle durmaları, evet, yapmaları mümkün değil. Evet. Kur'an bu özellikleri taşıyor. Öyleyse şimdi Kur'an'da bak, Hicr suresinden 1 ile 6. ayette. Evet. Şimdi biz şimdi 2. ayeti okuyacağım. 2 ile 12'yi birden vereceğiz. Zaman zaman kafirler keşke Müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklar. Ne korkunç bir ifade. Tamam. Keşke. Böylece biz Kur'an'ı suçluların kalplerine sokarız. Evet. İçleri cayır cayır yanıyor. Şimdi yukarıdan hani ne yapıyordu? Hani taş. Öteki taş şey yapıyordu ya, tepelerine iniyordu. Şimdi Kur'an ayetleri de öbek öbek, ayet ayet, necim necim kafirlerin, müşriklerin tepesine iniyor. İniyor. Yataklarında kıvır kıvır kıvranıyorlar. Aynen. Keşke Müslüman olsaydı. Aynen. Öyle mi? Evet. Keşke Müslüman şimdi olsaydı. Şimdi şu ara 200-201'de böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. Onlar acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Enbiya 18'de bak, tam tersi, biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın batıl yok olup gitmiştir. Ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. İşte böylece burada hani Allah'ın onlara yolladığı sürü sürü kuş diye çevrilen şeyi öbek öbek yollanan Kur'an ayetleri. Kur'an ayetleri. Evet. Ve böylece bu aptal grup Kur'an ayetlerini görünce dediğim gibi Allah kalplerine sokuyor, vicdanlarına sözlüyor. Yataklarında kıvır kıvır kıvranıp keşke Müslüman olsaydı kıvranıyorlar. Kıvranıyorlar. Ve böylece Kur'an önündekilerini devirip gidiyor. Kafirleri, müşrikleri de Kur'an'ı gerçek gibi götürüldüğü zaman hepsini yıkıp deviriyor. Yenilmiş ekim parçası gibi yapıp geçiyor. Yeter ki bu şekilde getirilsin, anlatılsın. Kur'an gidecek kardeşim. Kur'an gidecek. Başka bir şey değil, sadece Kur'an. Kur'an. Şimdi olay neydi? Önce birkaç defa bahsettik geçen program. Ve cahit bir cihaden kebira. Tamam mı? Evet, cihadın büyüğünü Kur'an'la yapılacak. Evet. Kendi kuruntularla, kendi safsatalarınla Kur'an şey olmaz. Bana kimseye de inandıramazsın, kimseye de bir şey yapamazsın. Tabii ki. Yani. Bencesi yok bunun. Tamam. Kur'ancası var sadece. Evet. Şimdi burada bu surede acizane bir başka tespitimiz daha var. Buyurun. Ben onu da burada nakledeyim. Şimdi Cenab-ı Hak burada elem tera, görmedin mi diyor. Orasını ben soracaktım. Görmedin mi dediğine göre tamam. Burada bu görmeden biz bir başka noktayı da çıkarmamız mümkün. Evet. Bak. Bu nedir biliyor musun? Bu Resulullah'a Mekkeli müşriklerin Bedir'de, Uhud'da perişan edilişlerinin gösterilişi. Vizyon. Vizyon şeklinde. Vizyon şekli. Yusuf peygamber de olduğu gibi. Aynı Yusuf peygamber hani biliyorsun hani ay yıldızlar ay güneş yani vizyon. Secde ediyor bu vizyon dedi. Yine Yusuf peygamberin hani hapishane arkadaşlarının vizyonları vardı. Sorular yine var. Yusuf peygamber döneminde kralın gördüğü rüyalar vardı. Başak şeyi vardı. Tamam. Sığır hani inek vizyonu vardı. Ama her şeyden evvel Fetih suresinde anlatılan Resulullah'ın bir de Mekke'nin fethini görüşü vardı. Fetih vizyon olarak. Bak, Resulullah da aynı. Gördü onu. Onu da görmüştü. Tamam mı? Daha şeydeyken şöyle Mekke'deyken Medine'ye hicret edip sonra Mekkelileri yenip Mekke'yi fethedip oraya gelip orada hat yapmış. Vizyon olarak falan. Gördü onu. Onu da vizyon olarak gördü. Kur'an'la sabitti. Uyku değil. Vizyonun şeyle alakası yok yani. Arası, şimdi vizyon şöyle olayları şimdi görme organlarının yardımı olmadan yani zihinsel olarak görme tarzında. Gözle değil. Gözle değil. Yani zihinsel bu, görme. Öyle bildiğimiz mi? Bildiğimiz şeyle değil. Ama bu psikolojide de incelendiği zaman bu görme net değil, sembollerle. Ha. Bak sembollerle görme. Sembollerle. Bak bunu da unutmayalım. Yani hep şimdi Yusuf'u gördüğünüz zaman ay aslında kendisine boyun eğen teslim olan kimdi? Yıldızlar. Teslim neydi? Olan 11. Hakikatta neydi? Hakikatta tevilinde. Neydi? Annesi, babası ve kardeşleriydi. Evet, gerçekte o evet. Tamam mı? Tamam, evet. Tamam. Şimdi Yusuf Bey şeyin kralın gördüğü şeyde de ekinde de başakta ki gerçek o öyle gördü ama inekler neydi? Sığır şeydi, senelerdi, kıtlık senesiydi, bilmem verimli seneydi falan. Bunların sembolüydü. Zayıflık. Yani orayı direkt olarak işte ileride gelecek kıtlığı görmedi yani. Ha. Tamam mı? Onlar da öyle bu şeylerle oldu. Tamam. Ha, bu sembollerle. Öyleyse Mekke'nin fethini de Bedir'i, Uhud'u peygamber de neyle görmüş? Vizyon. Üçlerine işte öyle taşların atılmasını, onların ekin şey yapması olarak da görmüş olabilir. Çok bu da bir izah bu. Tamam. Fil suresini peygamberimiz bizzat peygamberin bir vizyonu. Niyet olarak onu gördü. Görüş olarak evet, yani gördü. Evet. Sembollerle zihinsel olarak gördü değil mi? Evet. Çok enteresan. Gelecekteki şeyleri gördü. Orada ileride kafirlerin hepsinin başsız kaldığını gördü. Şimdi Bedir'i düşünecek olursan en yakında neydi? Mekkelilerin başları hepsi orada. Hepsi orada. Perişan oluyorlar. Evet. Başları orada koptu yani. Evet. Tamam. Yenilmiş ekin gibi oldular orada. Evet. Başsız kaldılar yani. Evet. Çobansız süsürü gibi kaldılar orada. Tamam. Ne güzel benzetti ya Rabbim ya. Bunu da vizyon olarak Allah peygamberimize göndermiş. olabilir. Bunun bu anlamı da var. Evet. Yani bütün Kur'an çalışan arkadaşların elem teradaki rü'yeti vizyon olarak ele almaları ayetleri daha iyi anlaşılmasına da evet. vesile olacaktır olur. Yani. Tamam mı? Çok güzel bir izahat. Yani bu surede evet. vizyon 1, feil 2, klasik bilgilerin ötesinde, tamam mı? Çok ayrı çünkü bir izah. Çok klasik ayrı. Anlayıştaki evet. fil, tamam mı? Fil. Coğrafi olarak, tarihi olarak uygun düşmüyor. Evet, düşmüyor. Tamam. O uzun yolda, 670 kilometrelik çöl yolunda, tamam mı? Olacak şeymiş. Filin yani. Günlük su ihtiyacı da dikkate alındığı zaman su vesaire içme. Falan. Tonlarca su içmesi yani lazım. Tonlarca yani ona suyu. Yardımdan daha fazla onun külfeti olur yani. Evet, tabii ki külfet olur. Evet. Şimdi gözüme bakıyorsun. Ben o zaman surenin 2-3 dakika var. Yani biraz vaktimiz surenin var. Şeyini güncel mesajını takdim edelim değerli izleyicilerimize. Evet. Ey Allah'ın gönderdiği mesajlarla toplumu uyarma ve aydınlatma görevini sürdürenler. Evet. Hepimize hitap. Bütün müminlere yani Cenab-ı Hak biliyorsunuz elçilik misyonunu kapattı. Bir görevini kapattı kişisel. Ümmete tevdi etti. İçinizde emri bil maruf, nehyanil münker yapan kimseler olacak, olmalı dedi. Ümmet olmalı dedi. Böyle grup sürü değil de başı sürü değil. Sürü halinde değil de başında bir imamı olan bir ümmet olacak dedi. Değil mi? Onlar bu işi yapıyor. Ümmet bu görevini yapıyor. Şimdi o ümmete Resulullah yok. Hitap. Onlara müjdelen. Rabbiniz filli orduya veyahut da ahmaklar güruhuna nasıl etti? Ya. Görmediniz mi? Hiç düşünmediniz mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Ha. Kötü planları neydi? Yok etmek. Müminleri. Müminleri yok etmek. Evet. Bunları hep şey yaptı. Şimdi biz bunu şu anda tarih olarak inceleyebiliriz. Evet. Bütün peygamberlerin başına neler gelmiş, neler yaşamış, savaşları, başarıları, hepsini şöyle bir getirdiğimiz zaman, tamam mı? Hepsi perişan olmuşlardır. Evet. Yani hepsi neye dönmüşlerdir? Dinle, imanla, Kur'an'la uğraşanların hepsi ne olmuştur? Cami duvarına işeyen ite benzemiştir aynen. kardeşim. Tamam. Aynen öyle tamam. olmuştur. Evet. Hepsi öyle olmuştur. Tamam. Bunu tarihte inceleyin diyor. O günkü canlıydı. Resulullah'a ait. Ama bize geleceği görmezsiniz ama geçmişe bir bakın. Dinle, imanla, Kur'an'la, Allah'la uğraşanların hali ne oldu bir düşünün. Evet. Ha, onların üzerine onlara pişmiş taşlarla birlikte iri taneli yağmur yağdıran öbek öbek bulutlar, boran gönderdi de onları bir yenik bitki yaprağı gibi yapıverdi. Korkmayın yine öyle olacak. Sizi engellemek isteyenler de en güçlü orduya sahip olsalar da yine yenilgiye uğrayacaklar. Evet. Ne süper güç olsun, ne hepler süt olsun, ne olursa tamam. olsun tamam. sonuçları bu. Yani kesin. Sonuç bu yani. Evet. Tamam. Korkmayın. Yine öyle olacak. Ne kadar tamam. güzel tarihte bir mesaj. Kadar. Sizi engellemek isteyenler de en güçlü orduya sahip olsalar da yine yenilgiye uğrayacaklardır. Rabbimize güvenirsek sonuç budur efendim. Şimdi evet. Şimdi güvenirsek ki. Bir de güvenmek nasıl olacak? Güvenir demekle olmaz. Birinci Allah'a güvenmenin tek yolu Allah'ın bize verdiği, elimize verdiği kitap var ya. Tamam. Onu uygulamak. Uygulamakla. Onu uyguluyorsak, ona uyuyorsak güvenmişiz, inanmışız evet. ve güvenmişiz demektir. Bunu göz ardı ediyorsak. Göz ardı ediyorsak o inanmada da güvenmede sorun var demek yani. Tamam. Münafıklık oluyor tamam. açıkçası. Bir bölümünü şey yapıp bir bölümünü doğru. yapmamak tamam mı? Aynısı. Böyle. Şimdi hani çok tuhaf yani bunları hep şey yapıyoruz. Şu anda Kur'an'da öyle ilkeler, öyle insanlık yararına ilkeler evet. vardır ki insanı dünya ve ahirette mutlu edecek. Adama o ilkeyi şunu uygulayalım dediğin zaman evet. tuhafına gözüne bakıyor ya. Evet. Şaşırdın mı sen diyor. Evet kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Ağzınız sağlık. Sağ çok sağ olun efendim. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz dolmuştur. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.